بیا برگردیم با دلم آب شد، میگم با تو نقش دیوونه شد، به آن روزا با سر میزنه، میگم با تو با کتابش نویسه. بیا برگردیم با دلم آب شد، میگم با تو نقش دیوونه شد، به آن سر میزنه، میگم با تو با کتابش نویسه. به موره شد از نگاه تو، به جانه شد از این عشق زیبای تو، میلرزه جان تو با من میگه عاشق شدم، به جا شدم جانش کرده با مهتاب شینه تو گرم شده، دلت دوست دارم بوده، زادش میاد که عاشقش کی بوده. بیا برگردی با دلم آب شد، میگم با تو نقش دیوونه شد، به آن روزا با سر میزنه، میگم با تو با کتابش نویسه. بیا برگردی با دلم آب شد، میگم با تو نقش دیوونه شد، به آن روزا با سر میزنه، میگم با تو با کتابش نویسه. کتاب لنگی شدم با جا، دلخوری شدم صدایش کرده، بازم کرده نور زیبایش کنو باشه. بیا برگرد با دلم عاشقه، نزدیک من بگیر یه جا شده، صداش میزنه صداش گرمیه، حیاتش کینه به جاشم اینه. به تو همیشه که بیا تو رفتن زیبای تو، با مریضم کردنه با جمونش کردنه، همایش که بوده زیبای تو، نازش که بوده با دلم نزدیکه، با دلم نزدیکه.